30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Są reklamy, które działają i takie, które nie działają. Większość jest jednak mało ciekawa. Dlatego lepiej mieć produkt, który nie potrzebuje reklamy i jest bezkonkurencyjny. Taki jak Peugeot 208, 308 albo SUV 2008. Przyjdź na sensacyjne dni w Peugeot i wybierz auto dla siebie. Na przykład Peugeot 208 już od 47 300 zł. Umów się na jazdę testową i odbierz voucher nawet na 2,5 tysiąca zł. Zapraszamy do salonów Peugeot od 10 czerwca. Żegnamy reklamy. Przyznaję się bez bicia, to moja wina, już minuta po 17, no ale nie chciałem przerywać Eltonowi. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 14 dzień czerwca, jest piątek, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Dokumenty Episkopatu Polski dotyczące przeciwdziałania pedofilii powinny być wcielone w życie w każdej parafii i diecezji, mówił w Wałbrzychu arcybiskup Malty. Polska była na celowniku rosyjskiej dezinformacji w czasie kampanii przed wyborami do Europarlamentu, twierdzą eksperci Komisji Europejskiej. Ponad milion Polaków cierpi na niewydolność serca. Arcybiskup Malty Charles Sikluna ma nadzieję, że polscy biskupi pomyślnie rozwiążą problem pedofilii w kościele. Sekretarz pomocniczy Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary wziął udział w zebraniu plenarnym konferencji Episkopatu Polski w Wałbrzychu. Jak podkreślił, wierni, którzy powierzają ciężom swoje dzieci, muszą być pewni, że będą one bezpieczne. Nie tracę nadziei i nigdy jej nie stracę. Nie mamy innego wyjścia. Ale żeby poprawić sytuację, potrzebujemy wszystkich ludzi w Polsce. Jak mówił papież Franciszek, musi zaangażować się cały lud Boży. To nie jest jedynie odpowiedzialność biskupów. W tej kwestii na biskupach spoczywa wielka odpowiedzialność, ale spoczywa również ona na nas wszystkich, aby rozwiązać tę sprawę. Hierarcha był pytany na konferencji prasowej, czy został wysłany przez papieża Franciszka ze specjalną misją do Polski. Nie przybywam jako wysłannik papieża Franciszka. Nie znam planów papieża co do Polski, podkreślił. Pogoda pod lupą rządu. Jest na bieżąco monitorowana. Tam, gdzie jest potrzeba, udzielana jest pomoc, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rano strażacy informowali, że od czwartku wyjeżdżali ponad 800 razy, najczęściej do powalonych drzew i uszkodzonych dachów budynków. A mogą mieć więcej pracy, bo burze z gradem przejdą dziś nad Podkarpaciem i Lubelszczyzną. W tych burzach może spaść 30, ewentualnie gdzieś miejscami 40 mm deszczu. Mogą również wystąpić opady gradu i może być porwisty wiatr osiągający w porywach 80 km na godzinę. Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej mówi, że chłodniej zrobi się w poniedziałek, ale tylko o kilka stopni. Polska była na celowniku rosyjskiej dezinformacji w czasie kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tak twierdzą eksperci Komisji Europejskiej, którzy monitorowali sytuację przed eurowyborami. W Brukseli opublikowano raport o dezinformacji. Zapoznała się z nim nasza korespondentka Beata Płomecka. Komisja poinformowała, że przed europejskimi wyborami przykładów dezinformacji i prób ingerencji było dwukrotnie więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Specjalna unijna grupa ekspertów odnotowała ponad 1000 takich przykładów w krajach członkowskich, m.in. w Polsce, na Łotwie, w Hiszpanii, we Francji i Wielkiej Brytanii. Unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa Julian King podał przykład z naszego kraju. Były fałszywe informacje rozsiewane przez prokremlowskiego Sputnika, że Polska od czasu wejścia do Unii Europejskiej zubożała bardziej aniżeli za czasów komunistycznych. Komisja zastrzega jednak, że mimo wielu przykładów dezinformacji, unijne kraje były dobrze przygotowane, by tego typu ataki odeprzeć i nie doszło do zmasowanych, spektakularnych akcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad milion Polaków cierpi na niewydolność serca i z roku na rok chorych przybywa, alarmują kardiolodzy. Brak tchu podczas wysiłków, podczas chodzenia po schodach, od tego się zaczyna. Ale w miarę postępu choroby duszność może się pojawić również w spoczynku. Mówił dr Andrzej Gackowski z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobre informacje są takie, że niewydolność serca można skutecznie leczyć. To jest rzucenie palenia, to jest pilnowanie poziomu cholesterolu, to jest walka z nadwagą, aktywność fizyczna. W niedzielę przypada Dzień Niewydolności Serca. A z tej okazji w Warszawie między 11 a 15 przy fontannach na Starym Mieście będzie można zmierzyć ciśnienie tętnicze, zważyć się czy zmierzyć poziom glukozy. Pedro Almodóvar otrzyma w tym roku w Wenecji Złotego Lwa za całokształt twórczości. Trwający 11 dni festiwal filmowy rozpocznie się 28 sierpnia. Dyrektor festiwalu Alberto Barbera, uzasadniając nagrodę, podkreślił, że Almodóvar to najwybitniejszy hiszpański reżyser po Buñuelu, któremu udało się przedstawić złożony i prowokacyjny portret postfrankistowskiej Hiszpanii. Laureat powiedział, że czuje się zaszczycony, tym bardziej, że na forum międzynarodowym debiutował w 1988 roku właśnie w Wenecji. Almodóvar to jeden z najbardziej cenionych reżyserów kina autorskiego. Nakręcił ponad 20 filmów fabularnych, zdobył blisko 100 różnych nagród, w tym 2 Oscary. W 2000 roku za najlepszy film zagraniczny Wszystko o mojej matce, a 3 lata później za scenariusz obrazu Porozmawiaj z nią. Jest odkrywcą aktorskich talentów Antonio Banderasa i Penelope Cruz. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Skrót informacji w Trójce o 17.30. A teraz sport. Tomasz Gorazdowski. Polscy siatkarze przegrali z Rosjanami 1-3 w pierwszym meczu trzeciego turnieju Ligi Narodów. W Iranie 15 punktów dla biało-czerwonych zdobył Bartosz Kwolek. Po 7 spotkaniach Polacy mają 4 zwycięstwa i 3 porażki i zajmują 7 miejsce. W finałowym turnieju, przypomnę, wystąpi 6 drużyn, w tym gospodarze Amerykanie, więc trzeba gonić. W Iranie zagramy jeszcze z gospodarzami i reprezentacją Kanady. Fijałek i Bryl oraz Kantor i Prudel zajęli pierwsze miejsce w swoich grupach i awansowali bezpośrednio do 1/8 finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Warszawie. W parażu o 16 odpadły Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek. Nie tak miał wyglądać rajd dla mistrza świata i lidera klasyfikacji generalnej mistrzostw. Sebastian Ogier, jadący Citroenem C3 WRC, uszkodził zawieszenie i nie dojechał do mety pierwszego etapu rajdu Sardynii. W rajdzie prowadzi obecnie Finn Jari Matti Latvala, jadący Toyotą Yaris WRC. Kajetan Kajetanowicz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem pierwszy raz za kierownicą Skody Fabii R5 zajmują czwarte miejsce w kategorii WRC2. To był ostry początek dnia. Było ślisko, dużo kamieni, bardzo ciepło. Na jednym z odcinków przebiliśmy oponę. W zasadzie to był tak zwany slow puncture. Nie do końca wiemy gdzie, ale nie straciliśmy zbyt dużo czasu. A ostatni odcinek wygraliśmy, czyli to pokazuje, że potrafimy szybko pojechać. Druga pętla będzie bardzo wymagająca. Będzie jeszcze bardziej loteryjna dla zawodników. I jeszcze o transferze, który może wpłynąć na losy najbardziej utytułowanego klubu świata. Real Madryt zapłacił 2 200 000 dolarów za japońskiego Messiego. Tak o nim mówią. Piłkarz ma 18 lat, nazywa się Takefusa Kubo. Podpisał kontrakt na 5 lat. Na razie będzie trenował z rezerwami, ale za jakiś czas, kto wie. Piłkarz o świetnej technice, ze wspaniałą wizją gry, szybką nogą i okiem do zdobywania goli. Tak napisano w komunikacie Realu. Tylko jakoś podejrzanie tanio. 2 000 000 dolarów? Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielkie przeceny. Setki produktów w super atrakcyjnych cenach. Tylko do środy. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

Wie pan, 77 centymetrów. O, to już nie mały. Tak, to drugi w tym roku. I powiem panu taką rzecz. Węgorz. I jaką karierę pan dla niego przewiduje? Proszę pana, ja jednak jestem tradycjonalistą i go uwędzę. Aha. No, bo jutro jest sobota, nie? No ale to dla jednego warto rozpalać? Proszę pana, to nieważne, to wcale dużo tego drewna nie idzie. To dwa kawałeczki drewna. Tylko tak. No, proszę pana, węgorz jest jedyną rybą w mazurskich jeziorach, która nie boi się człowieka. To jest. Można do niego podpłynąć i niektórzy mówią, że nawet pogłaskać, ale nie radzę, bo on ma ostre zęby. To jest prawda, co więcej, by krew zatrutą, ale o tym, panie Adamie, jeśli pan pozwoli, za tydzień. Do usłyszenia. To już kwadrans po 17. Zapewne tę interwencję, proszę państwa, policjanci z Pajęczna będą długo wspominać. Wczoraj wieczorem otrzymali zgłoszenie z prośbą o interwencję. Mieszkańcy alarmowali stróżów, że po centrum miasta jeździ czołg T-55. Sprawą zainteresował się natychmiast nasz reporter Krzysztof Tubilewicz. Ta niecodzienna historia, która zdaniem mieszkańców Pajęczna uczyni miasto sławnym, ma swój gorzki finał, ale zaczyna się od słodkiego akcentu. Czołg był transportowany z miejscowości Mokra do miejscowości Buczek na to święto truskawki. Takie popularne. Mówi kolega niedzielnego czołgisty, pan Łukasz, pasjonat, konstruktor i rekonstruktor zdarzeń z nocnej wyprawy na gąsienicach. W pewnym momencie nam strzeliła poduszka od zawieszenia, więc przyjechaliśmy, żeby naprawić tylną oś od naczepy. Żeby naprawić wiadomo, musieliśmy zjechać czołgiem. Deszcze jest spokojny. Od lasu jechał w stronę miasta. No jak wyjechaliśmy z lasu, kolega stwierdził, że zrobimy show. Pojechał przez całego Mickiewicza, wyjechał chwilę na krajówkę i później dopiero zawrócił i tam dopiero się zatrzymał. Rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, Joanna Kąska. Około godziny 21.40 dyżurny komendy powiatowej policji w Pajęcznie za pośrednictwem numeru 112 otrzymał bardzo nietypowe zgłoszenie, mianowicie o czołgu jadącym jedną z głównych ulic miasta. Jak już przejechał kawałek, to stwierdził, że jedziemy dalej. I ja już mówię, weź, zawracaj, no nie ma sensu kombinować. Nie, zrobimy show, jedziemy dalej. Poszliśmy zobaczyć, o co chodzi. Akurat przejeżdżał obok. No i dojechał do końca Mickiewicza, nie? Patrol został tam już zaparkowany na jezdni czołg T-55 oraz stojącego obok mężczyznę. Ja stałem przy czołgu, bo właściciel poszedł na chwilę na bok. Był ewidentnie nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu. Nie wiem, ja go nie kontrolowałem, mówię, naprawialiśmy naczepę. Jak to przy naprawianiu naczepy? A tu pełno znajomych było, wiadomo, dużo osób. Sytuacja sama się wyklarowała, nie? Umówmy się, taki czołg to nie lada gratka, prawie dla każdego. Zarówno dla fanów przygód czterech pancernych, jak i dla maniaków gry World of Tanks. No pewnie, że tak. Zawsze jakieś doświadczenie. Przejechać się czołgiem, to zawsze jest jakieś doświadczenie życiowe. Te wszystkie konsekwencje później, nie chciałbym tego. Bezpiecznie jest za konsolą, tak. Przy klawiaturze. Tak. Najbezpieczniej to jest, jak się jest we wojsku. Legalnie, wtedy na poligon się jedzie. Tam jest specjalny plac manewrowy na taki sprzęt. To jest sprzęt ciężki, to jest bardzo ciężki sprzęt. Czyli jeśli ktoś ma taką ochotę, to w kamasze. Tylko w buty, tak jak tu było i na poligon. I dokładnie tam. No właśnie, w kontrolowanych warunkach, czemu nie? Mówi dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola Tomasz Polkowski. Znaczy może na podstawie drodze takiej, która jest wyłączona z użytkowania publicznego, być może tak, jak najbardziej. To są umiejętności dosyć specyficzne, których nie nabywa się w ciągu na przykład dwóch czy kilku tygodni. Tym bardziej w ciągu kilku godzin, po kilku głębszych. Za prowadzenie pojazdu w stanie trzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, ale już za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, nawet kara do 8 lat pozbawienia wolności. Panowie tak stoją, jakby wyglądali jeszcze jakiegoś kolejnego czołgu. Nie często się taka historia zdarza. No nie. W końcu się coś dzieje, to też jest prawda. Szkoda asfaltu, bo on się za niedługo zniszczy. Drobne sprostowanie. Cała nocna wyprawa pod wpływem za sterami czołgu już jest uwieczniona. Na ponad kilometrowym odcinku ulicy Mickiewicza w Pajęczni widnieją ślady gąsiennic. I umówmy się, nie są to linie proste. Ponadto na lawecie, od której awarii wszystko się zaczęło, jeszcze dziś znalazłem kapsle po piwach. A co z T-55? Przecież nie wyparował wraz z promilami niedzielnego czołgisty. Zaproponowałem, że przyjedziemy swoją lawetą. Po pierwsze, ta laweta jest przystosowana typowo do rzucenia tego czołgu. Oni stwierdzili, że nie, wezmą swoją lawetę. Bo mało czołg nie spadł, zeskosował się delikatnie, no i już trzeba było kombinować. Nie wiedzieli, jak to odpalić go raz, drugi, trzeci, no i mówię, praktycznie całe ciśnienie zeszło z tych zbiorników do odpalania. Wzięli i popsuli? Nie popsuli. Nie popsuli, to jest czołg, nie da się popsuć. Usunięciu czołgu z ulicy pomógł na tam były żołnierz, który ma uprawnienia do kierowania takimi pojazdami. Przyjechał kolega, który zna się też na takich sprzętach, wsiadł, odpalił, zaczęliśmy wjeżdżać na lawetę, w pewnym momencie zjechał z lawety ten czołg i zgasł. Okazało się, że panowie przełączyli na zbiornik, w którym nie było paliwa, zapowietrzyli cały układ. No i trzeba było przywieźć paliwo, zaczęły się kombinacje. W tej historii zabrakło czegoś i kogoś jeszcze, ale chyba całe szczęście. Kierowca jest jeden, jest dowódca i jeszcze ten pan, który strzela, tak? Działonowy. Co jeszcze ten czołg był pozbawiony amunicji. Tak, pozbawiony amunicji. Lufa jest przepalona palnikiem, żeby nie było ciśnienia w niej, zamki są zaspawane, także nie ma opcji, żeby nim strzelać. Nie ma takiej szansy. Jeszcze była dodatkowa pokusa. No nie, chyba raczej nie. Wśród słuchaczy z pewnością są pasjonaci historii, ci, którzy marzą, by kiedyś za starami czołgu zasiąść, jak i ci, którym włos zjeżył się na głowie. Być może macie wspólne pytanie, a gdzie są teraz kluczyki od tego czołgu? Uspokajamy. Bezpieczne w rękach policji. O łaska boska, że nie można strzelać, bo ostrzał mielibyśmy jak amen w pacierzu. O sprawie Krzysztof Tubilewicz z Polskiego Radia Łódź. Przy okazji apel, proszę podróżować się z ważnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, bo na przykład czołgista nie miał. Niedzielny kierowca to pan Pikuś przy niedzielnym czołgiście. Mimo wszystko troszkę zazdroszczę. To zasa. Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entend déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la mova, la vira, paradis. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'histoire se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Pani Małgorzata napisała, dziś mój kolega Tadeusz odbiera medal zasłużony dla zdrowia narodu za oddanie ponad 30 litrów krwi. Proszę go pozdrowić. Pozdrawiamy. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. To zas, tymczasem prawie 24 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witamy panią profesor. Dzień dobry panu. Zaczyna pani profesor dzisiaj nietypowo od listu nie do pani profesor, a listu do mnie. Słuchaj. Wczoraj słuchacz zwrócił się, a sprawa dotyczy oczywiście języka. Słuchacz pan Artur napisał: bardzo cenię pańską sprawność. Chodzi zapewne o sprawność fizyczną. Uwielbiam spotkania z panią profesor Kłosińską, dlatego ośmielam się zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że podzieli się pan taką oto informacją ze słuchaczami. Otóż Westerplatte to nazwa pochodząca z języka niemieckiego i z niemiecka powinna być wymawiana przez jedno T. Zdaje się, że tak. Słuchacz pan Artur przyłapał mnie na tym, że przesadziłem. I za dużo T pan z poprawnością, tak, tak, i powiedziałem Westerplatte. Tutaj wymawiamy jedno T. Można akcentować też to na dwa sposoby, albo Westerplatte, albo Westerplatte. Czyli z tym akcentem oryginalnym. Tak, tak. Ale na pewno jedno T. Bardzo dziękuję. Pan Bartek z Wrocławia tymczasem już do pani profesor prosi o omówienie par słów. Dokąd, gdzie i dlaczego, czemu. Jak piszę, gdy dzieci sąsiadów pytają mnie, gdzie idę, przekornie odpowiadam, że idę we Wrocławiu. Tak, i słuchacz też napisał, że jeżeli pytamy o przyczynę, to powinniśmy używać tylko słowa dlaczego, bo czemu może, no to jest pytanie o celownik, prawda? Czemu się przyglądasz? Przyglądam się twojemu samochodowi. Ja tutaj powiem, że zgadzam się z panem Bartkiem połowicznie. A mianowicie oczywiście zdecydowanie zachęcam do tego i nie tylko ja, ale myślę, że wszyscy powinniśmy się zachęcać do tego, żeby z czasownikami ruchu używać tego słowa dokąd. A więc dokąd idziesz, dokąd to niesiesz, i to jest precyzyjniejsze i takie starannejsze niż gdzie. To gdzie to powinniśmy stosować tylko z tymi, które wskazują, nie wskazują na ruch. A więc zatem gdzie jesteś? To pytanie, gdzie idziesz, jest niepoprawne. Powiedziałabym, że jest mniej poprawne, mniej staranne niż dokąd idziesz. To ono jest takie tylko w języku potocznym akceptowane. A co w takim razie ze zdaniem czemu nie przyszedłeś? Ono jest całkowicie poprawne. Inaczej mówiąc, o przyczynę pytamy za pomocą albo słowa dlaczego, tak jak tutaj słuchacz postuluje, ale również to słowo czemu też jest poprawnym pytaniem o przyczynę. To było kiedyś pytanie tylko o cel, ale jakby ten cel się pomieszał z przyczyną i dzisiaj już, no nawet nie tylko dzisiaj, ale od kilkuset lat, te dwa zaimki, czyli czemu i dlaczego, służą do pytania o przyczynę. Pan Adam z Załusk pyta o znaczenie pochodzenia zwrotu złożyć albo zrzucić coś na karb czegoś. No właśnie, mówimy na przykład, to dziwne zachowanie można złożyć na karb młodości, prawda? Albo to, że pan redaktor powiedział Westerplatte. To na karb głupoty. No nie, może na karb nieznajomości tam jakieś tego słowa. Znaczy nie słowa, ale jakieś tam zasady. Tak. Inaczej mówiąc, możemy powiedzieć, że coś składamy albo zrzucamy, czy jakieś zachowanie najczęściej, czy działanie na karb czegoś, na przykład wieku, nieznajomości, czy i tak dalej, kiedy wyjaśniamy to na przykład wiekiem czy nieznajomością, czyli usprawiedliwiamy to. A skąd się wziął w ogóle ten karp? Bo on się kojarzy z takim nacięciem na przykład na kijaszku. No właśnie, bo karp początkowo... Zbójnicy robili na przykład takie karby na maczugach, żeby dokładnie wiedzieć, ilu turystów utłukli. O właśnie, takie nacięcia, bo karp to jest nacięcie, robiono na czymś drewnianym właśnie po to, żeby coś policzyć i policzyć na przykład, tak jak pan redaktor tutaj powiedział, ilu turystów utłuczono, ale na przykład ile ktoś był komuś winien, na przykład, prawda? I czyli ten karp po jakimś czasie zaczął oznaczać też rachunek. I mówiono na przykład, policzę coś na czyjś karp, czyli policzę to na przykład na jego rachunek. I to jeżeli mówimy, że jakby to zachowanie trzeba złożyć na karp jego, nie wiem, tam głupoty, to nie pana redaktora, tylko w ogóle głupoty. Ale czyjeś, proszę składać, z powodzeniem. Nie, da się. To tak jakby na rachunek, prawda? Czyli tak jakby, tak wyobrażamy sobie, że to jest za to jakby odpowiada ta cecha. Idzie na to konto. Na to, o właśnie, prawda? To jest jeszcze tak. Pani Aleksandra Matuszewska, mama dwójki dzieci, pozdrawiamy panią Aleksandrę, prosi, w zasadzie ma apel do przedszkolanek. Czego apel dotyczy? Tak. Pani Aleksandra pisze tak, że prosi o apel do przedszkolanek, żeby nie mówić koszulka na długi rękaw, na krótki rękaw, tylko koszulka z długim, z krótkim rękawem. No i ja oczywiście powiem, że apeluję do wszystkich, nie tylko do pań, które uczą w przedszkolach. Mówimy, że są koszulki z krótkim rękawem, z długim, a nie na krótki rękaw. Koszulkom na krótki rękaw mówimy zdecydowanie nie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Kłosińska. Domyślam się, że spotykamy się za tydzień, tak? Tak. Też się domyślam, tak. Do usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. List przeboju. Autopromocja. Autopromocja. Program trzeci, już niebawem 17.30. Skrót wiadomości. Bardzo proszę. Zakończyła się akcja ratunkowa kopalni Polkowice-Sieroszowice. W podziemnym korytarzu na obrabiarkę obsypały się skały. W kabinie siedział operator. Już został uwolniony. Jest cały i zdrowy. Łódzka prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia w sprawie 18 osób tworzących zorganizowaną grupę przestępczą. Gang zajmował się m.in. wyłudzeniami VAT. Zdaniem śledczych w przestępstwie uczestniczyło kilkadziesiąt firm z Polski, Niemiec, Litwy, Czech i Ukrainy. Grupa miała wytwarzać i przesyłać drogą elektroniczną fikcyjne faktury oraz tworzyć historię komunikacji elektronicznej między tymi firmami. To miało stworzyć pozory autentycznej współpracy handlowej. Po raz pierwszy w historii zostaną wręczone medale Virtus et Fraternitas, cnota i braterstwo, dla ludzi, którzy w XX wieku ratowali obywateli Polski przed zbrodniami. Uroczystość wręczenia odznaczeń odpowiedników medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata odbędzie się w środę w Warszawie. Medale na wniosek Instytutu Pileckiego ma przyznać kilkunastu osobom prezydent. Uhonorowani mają zostać m.in. Ukraińcy, którzy ratowali Polaków w czasie zbrodni wołyńskiej, a także obywatel Kazachstanu i węgierski żołnierz. Pośmiertnie uhonorowani zostaną dyplomaci z grupy berneńskiej, którzy podczas wojny ratowali Żydów, wystawiając im fałszywe paszporty. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Inflacja w maju wyniosła 2,4%, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z kwietniem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2 punktu procentowego, a dzisiejszy odczyt jest nieco wyższy od szybkiego szacunku na poziomie 2,3%. Za odczytem majowym stał przede wszystkim wzrost cen żywności. Polskie linie lotnicze LOT inaugurują bezpośrednie połączenie z Warszawy do Libanu. Pierwszy samolot wystartuje z lotniska Chopina w Warszawie o godzinie 22.30. To druga w ciągu dwóch tygodni inauguracja nowego połączenia polskiego przewoźnika. 1 czerwca rozpoczął on regularne połączenie do Miami w Stanach Zjednoczonych. Lot z Warszawy do stolicy Libanu potrwa 3,5 godziny. Trasę tę będą obsługiwać samoloty Embraer 195, które zabierają na pokład od 112 do 118 pasażerów. W czerwcu i we wrześniu rejsy będą się odbywać 4 razy w tygodniu, natomiast w czasie wakacyjnego szczytu, czyli w lipcu i sierpniu, 5 razy. Przewoźnik liczy na duże zainteresowanie nowym kierunkiem. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla turystów, zarówno tych z Polski, jak i innych krajów europejskich. Do Bejrutu mogą latać na przykład turyści z Niemiec i Skandynawii, dla których Warszawa będzie portem przesiadkowym w czasie podróży na Bliski Wschód. Polskie linie lotnicze LOT w przeszłości już latały do stolicy Libanu, jednak z powodu niestabilnej sytuacji w regionie połączenia te zostały zawieszone. W zeszłym roku Liban odwiedziło ponad 500 000 turystów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A dziś piątek, więc tydzień na giełdzie kończy się na czerwono. Indeks największych spółek WIG20 zanotował spadek o 0,6%. Szeroki indeks WIG zanotował spadek o 0,48%. Obroty wyniosły ponad 703 miliony złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3,79 zł, za euro 4,25 zł, za dolara 3,77 zł, a za funta brytyjskiego o złotówkę więcej, czyli 4,77 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym Sobie i Wam. Męskie granie orkiestra 2019. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Pepsi.

Gonzalez. How come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila. To Pat Boone. 21 minut do 18. Są łatwo dostępne i tanie. Niestety średnio za jedną dawkę trzeba zapłacić 6 zł. Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego od początku roku po zażyciu dopalaczy w całej Polsce zmarło już 19 osób. Problem jest poważny, szczególnie wśród najmłodszych, twierdzi Kaja Barton, uczennica technikum w Chorzowie. W każdej szkole może być jakiś dealer. Na pewno w każdej szkole są takie osoby, które handlują i są osoby, które mogą być uzależnione. Tylko no, niektórzy się dobrze kamuflują, a niektórzy nie. Czy to jest duży problem dopalacze wśród młodych ludzi? Nie ma już teraz osób, które nie zażywały dopalaczy, jeżeli chodzi o te osoby, które są uzależnione. Terapeuta uzależnień Marek Cichy z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nawet te osoby, które myślą, że kupują narkotyki te staromodne, no, mogą być w błędzie, bo dealerzy ze względu na zysk też już je mieszają z tymi syntetycznymi. Nawet z tych tradycyjnych są domieszki już z fentanyli na przykład, które są stukrotnie silniejsze od heroiny. Znałaś takie osoby, które brały dopalacze? Znam takie osoby, powiem nawet, że i w rodzinie się coś takiego zdarzyło, pośród moich bliskich przyjaciół. To jest powszechne zjawisko i powinniśmy coś z tym robić. Jak rozpoznać, że ktoś sięgnął właśnie po nowe narkotyki, czyli po dopalacze? Reakcja jest bardzo podobna jak do tych tradycyjnych narkotyków. Może być bardzo apatyczny, śpiący, można nie mieć z nim kontaktu, a w drugą stronę może być bardzo nerwowy, nawet do tego stopnia, że może nie poznawać swoich rodziców, może być bardzo agresywny też w stosunku do innych. Dużo jest pacjentów, jeżeli chodzi o dopalacze? Tylko ta poradnia rocznie ma w granicach 5000 porad. Terapeuta uzależnień Adam Nyk z poradni rodzinnej Monar. I kolejka osób oczekujących do terapii indywidualnej mamy w chwili obecnej 160 osób. To są dorośli i dzieci? I dorośli, i młodzież, i dzieci. A jakie są kary za sprzedaż dopalaczy? Kto posiada nowe substancje psychoaktywne? Komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Podlega grzywnie, chyba że byłaby to znaczna ilość tych substancji. Wówczas takiej osobie groziłaby kara do 3 lat pozbawienia wolności. Wprowadzanie do obrotu tutaj grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Gdzie jest najwięcej zatruć dopalaczami? Mamy takie 3 na dzień dzisiejszy ośrodki, gdzie najwięcej się spożywa i najwięcej jest zatruć. No to jest Śląsk, Łódź i Mazowsze. Od początku roku to jak prezentuje się taka statystyka? Skala zachorowań i zgonów no jest taka, że jeżeli chodzi o zgony, te zgony nam wzrosły. W tym roku już ich zanotowaliśmy 19, natomiast jeżeli chodzi o same zatrucia, tutaj odnotowujemy zmniejszoną liczbę. Czyli no to świadczy o tym, że coraz gorsze są te mieszanki, które ludzie kupują, a możliwe jest też taka, że jest coraz większa świadomość, że jednak powstrzymują się te osoby od zażywania tego. O dopalacze pytała Monika Suszek. Program trzeci, audycja popołudniowa, Puls Trójki niebawem, tymczasem Walter Trout, John Mayall. Za 18 minut, godzina 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski i profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Bez dwóch zdań, wydarzeniem tygodnia w tym tygodniu w polityce było podpisanie przez prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę w Waszyngtonie wspólnej deklaracji o zwiększeniu zaangażowania amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. No właśnie, pytanie, jak ten przekaz, który popłynął zza oceanu, wpłynie na naszą krajową politykę i zbliżające się wielkimi krokami wybory parlamentarne, pani profesor? Z pewnością wzmocni pozycję prezydenta Andrzeja Dudy i być może rozwieje wątpliwości, kto spośród środowiska Zjednoczonej Prawicy może być kandydatem w kolejnych wyborach na urząd prezydenta. Czy tu jeszcze są jakieś wątpliwości? Mogły pojawić się wątpliwości w świetle znakomitych wyników, na przykład pani premier Beaty Szydło, czyli władze Zjednoczonej Prawicy miały wybór. Dzisiaj wydaje się, że ten wybór się redukuje i staje się oczywiste, że będzie to prezydent Andrzej Duda, ale dopełnieniem tej pewności byłoby, gdyby za prezydentury Andrzeja Dudy zostały zniesione wizy do Stanów Zjednoczonych i wówczas byłaby to pełnia sukcesu w znaczeniu wizerunkowym i w znaczeniu faktycznym, bo przecież na te wizy Polacy czekają od lat i ciągle nie spełniamy kryteriów. Jeśli taka byłaby umowa ze Stanami Zjednoczonymi, no to rzeczywiście wtedy ewidentny sukces prezydenta Andrzeja Dudy. Panie profesorze, a jak pan patrzy na tę wizytę? Bo z jednej strony słyszymy, że to jest ogromny sukces, że to jest wyniesienie Polski na inny poziom, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Z drugiej strony, ze strony opozycji słyszymy, że to jest głównie propaganda i deklaracje. No takie jest zadanie opozycji. Raczej, żeby nie być za bardzo patetycznym, raczej to nie widzę w takich właśnie kategoriach personalnych, chociaż to też, jeżeli chodzi o ewentualne korzyści dla kandydatury Andrzeja Dudy na urząd prezydenta po raz drugi. Natomiast myślę, że to są korzyści, raczej jest to odbierane w odczuciu społecznym jako korzyści obozu rządzącego. Prezydent w końcu kojarzony jest z obozem rządzącym. Korzyść dla Polski, że jeżeli ktoś ma takie dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, tak myślę, że ogół to może tak postrzegać, no to znaczy, że coś znaczy, że ta polityka zagraniczna jednak się sprawdza. Wbrew tym złym stosunkom z nie najlepszym stosunkom z Unią Europejską, te stosunki ze Stanami Zjednoczonymi neutralizują jakby te negatywne odbiory, bo w moim przekonaniu tym punktem krytycznym, jeżeli chodzi o ocenę w ogóle obozu rządzącego w ciągu ostatnich 4 lat, to raczej jest polityka zagraniczna i to jest poddawane największej krytyce chyba. No to, a tutaj mamy dowód na to, że taki kraj, który w dalszym ciągu odgrywa największą rolę na świecie, z którym jest dobrze być dobrze, że utrzymujemy z nim dobre stosunki. No i to prawdopodobnie jest w ogóle, tutaj rzeczywiście trzeba dodać element personalny, że mamy bardzo, można by powiedzieć, korzystnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gdyby w nim była Hillary Clinton, to ten stosunek, ona by to te wszystkie decyzje by podejmowane były z, że tak powiem, większą racjonalnością. Widać tutaj taki bezpośrednie te relacje dobre, relacje między Trumpem, I to po prostu ładnie wygląda w telewizji. No tak, ale to w końcu o tym mówimy, to na tym polega ten odbiór społeczny. Pani profesor, na ile to jest problem też dla opozycji? No właśnie, bo pojawiają się przecież komentarze, ile to będzie kosztować, to jest pierwsze pytanie. Pojawiają się porównania z innymi krajami, na przykład Turcją, Belgią, która również zakupiła te samoloty i na jakich warunkach te kontrakty były podpisane. No dzisiaj wszystko wskazuje na to, że na lepszych niż Polska. Tyle tylko, że właśnie funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i to, co jest ważne dla opinii publicznej, to jest to, jaki jest główny przekaz. Nie szkodzi, że on jest stereotypowy, nie szkodzi, że on jest zredukowany. On nie musi być bardzo konkretny, szczegółowy i polegać na analizie na przykład warunków tego kontraktu. I zadanie polityków jest takie, żeby wykorzystać maksymalnie i eksperymentalnie eksponować sukces, ale minimalizować na przykład wszystkie jakby tę całą konkretną warstwę tej umowy. Jak się zdaje, to też jest dla opozycji problem, ponieważ Platforma Obywatelska budowała przecież dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i też stawiała mocno na Stany Zjednoczone. To prawda, tyle tylko, że my tutaj akurat pomijamy Angelę Merkel w tych relacjach i zdaje się, że trochę Donald Trump gra właśnie naszymi relacjami z Niemcami. Profesor Henryk Domański. Czy sądzę właśnie, że głównym elementem tego pozytywnego odbioru to jest to, że tu będą Amerykanie. Jak ktoś atakuje gdziekolwiek Amerykanów, to musi się liczyć z odzewem. To po pierwsze, natomiast myślę, że chyba normalnie to tak nie robimy takich kalkulacji, że za to trzeba dużo zapłacić. Jeszcze tutaj miałbym do tych wiz problem. No, nie będziemy, te wizy będziemy dostawać, jeżeli zejdziemy poniżej 3% odmów. No to jest oczywiste. W tej chwili jest 3,99 z tego, co pamiętam. Ale wydaje się, że w ogóle problem wiz właśnie w odczuciu społecznym trochę stracił na atrakcyjności. To nie jest ta sytuacja sprzed 10 czy kilkunastu lat. Trochę mniej w tej chwili Polaków, a w ogóle po przystąpieniu do Unii to raczej ten odpływ to jest, czy przepływ jest między innymi krajami Unii a Polską, natomiast nie do Stanów Zjednoczonych. To przestaje być takim kryterium tutaj chyba oceny, czy rządowi się uda zlikwidować ten element. Natomiast właśnie ten odbiór od strony tego bezpieczeństwa militarnego Polski, zabezpieczenia jest tutaj chyba główny. Szanowni Państwo, afera taśmowa, jak wiemy, wróciła na polityczną agendę. Dziś szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że także premier otrzymał list od Marka Falenty, dodajmy skazanego prawomocnie za aferę podsłuchową. Wcześniej podobne listy otrzymał prezydent, a także Jarosław Kaczyński. Lata mijają, bo to 5 lat temu Tygodnik Wprost opublikował te pierwsze zapisy taśm. To wtedy wstrząsnęło rządem PO-PSL. Po upływie tak długiego czasu nadal nie wiemy, kto tak naprawdę stoi za tymi nagraniami. Co Państwa zdaniem to mówi o naszej polityce? No to jest taka ciemna strona polityki i właściwie której, o której z jednej strony być może chcemy wiedzieć, no bo to jest kuchnia polityczna, ale jednak w tej kuchni politycznej jest nieczysto po prostu. I oczywiście ta sytuacja pokazuje znane nam powszechnie zjawisko, że punkt widzenia zależy od tego, gdzie się jest w tej polityce. I myślę, że dzisiaj będzie to asumpt do tego, żeby eskalować kolejną płaszczyznę napięcia między dwoma dużymi ugrupowaniami, bo jednak gdyby się okazało, że jest jakiś związek polityków Prawa i Sprawiedliwości z tymi taśmami, no to wtedy opozycja będzie eksploatowała bardzo mocno właśnie ten fakt. No oczywiście jest pytanie, kim jest pan Falenta, jak można, w jakim stopniu jest to wiarygodne źródło opisu tej całej sytuacji, bo tutaj rzeczywiście chyba wymagana jest jakaś rzeczowa analiza, kto wie, czy nie prowadzona przez wymiar sprawiedliwości. No właśnie, zastanawiam się, na ile to nie podważa wiarygodności państwa, bo minęło 5 lat. Pamiętamy, premier Donald Tusk mówił, że być może za tymi taśmami, za tymi nagraniami stoją Rosjanie. Teraz znów słyszymy cyrlicą pisaną. Tak, takie padały słowa. Teraz znów mamy kolejne teorie. Pojawia się kwestia szantażu i nadal nie wiemy tak naprawdę, kto za tym stoi i nie widać też jakiejś specjalnej woli, żeby tę sprawę wyjaśnić. Sytuacja się zmienia, tak jak pan redaktor powiedział, no bo w gruncie rzeczy mamy do czynienia z dwiema interpretacjami, które nie są zupełnie sprzeczne ze sobą, tylko akcentują dwa różne momenty. No PiS będzie zawsze argumentował, że najważniejsza jest treść taśm i dobrze byłoby, gdyby te taśmy były odtwarzane co jakiś czas, no, prawda? Politycy PiSu mówią, że pan Falenta został skazany już za władzę Prawa i Sprawiedliwości prawomocnie. No tak, ale z drugiej strony Platforma mówi, że w gruncie rzeczy treść taśmy jest mniej ważna. Co prawda jest to rzeczywiście ciemna strona polityki, ale na tym polega polityka. Każdy powie, że prawda, tylko my tego nie widzimy. No a tutaj akurat ujawniono. Natomiast dla Platformy Obywatelskiej ważne jest to, kto zainspirował w ogóle te taśmy prawdopodobnie i z tego powodu próbuje pana Falentę może nie tyle usprawiedliwi, co wykorzystać. A jak pamiętamy, wcześniej był najgorszym czarnym charakterem możliwym. No tak, ale to na tym polega właśnie różna interpretacja jakby tych samych żadnych faktów, która no, absolutnie nie jest sprzeczna ze sobą, uważam, tylko rzeczywiście jest do wykorzystania przez każdą stronę. Z jednej strony faktem jest, chyba ci, którzy pamiętają te nagrania, są trochę zaszokowani w dalszym ciągu, ja na przykład trochę, jeżeli chodzi, bo w końcu były to najważniejsze postacie prawie że w państwie, no ale z drugiej strony... No i mieliśmy potem serię dymisji po tych nagraniach, to wstrząsnęło rządem. To trzeba później. Nie można temu zaprzeczyć, albo ustąpienia z własnej woli, prawda, albo nie z własnej woli, natomiast z drugiej strony rzeczywiście pojawia się takie generalne pytanie, czy wolno nagrywać i czy partia, jakieś Watergate, prawda, się coś takiego kojarzy. Prawda? Klub Prawa i Sprawiedliwości na wyjazdowym spotkaniu dziś omawia strategię na najbliższe wybory. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że szefem sztabu wyborczego został Joachim Brudziński, z kolei Beata Szydło została szefową Rady Sztabu Wyborczego. Jak interpretować te decyzje? Co oznacza ten wybór, pani profesor? Oznacza tyle, że za kampanię wyborczą będą odpowiedzialni doświadczeni politycy, politycy, którzy kojarzeni są z sukcesem Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza pani premier Beata Szydło, najlepszy wynik w wyborach, zdaje się, że we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Więc to jest niezwykle spektakularne i myślę, że to będzie bardzo niosło Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach, w tym sensie, że da pozytywną energię. A czy to też nie znaczy, że PiS nie chce tutaj ryzykować, że stawia na sprawdzonych zawodników, którzy nie zawiodą? Nie ma tutaj debiutantów, nie ma tutaj młodych ludzi, ale sądzę, że z tego, co się orientuję, ci młodzi ludzie będą też odpowiedzialni za kampanię w Polsce, w mniejszych okręgach i zdaje się, że będą mieli propozycje na listach wyborczych, więc trochę to jest taki i wilk syty, i owca cała. Profesor Henryk Domański. No nie zmienia się drużyny w trakcie gry, jeżeli się odniosło sukces. Ten wynik Sebosu, o którym żeśmy mówili trochę przed audycją, 44 dla PiSu, to jest prawie tyle samo. PO22, Wiosna 7 i to są tylko te ugrupowania, które wchodzą do parlamentu. Trochę mniej dla PiSu niż było miesiąc temu, to było 46, ale to nie ma żadnego znaczenia. W każdym razie tutaj ta dominacja PiSu jest zdecydowana nad prawie dwukrotnie znowu nad Platformą, więc nie ma powodu, żeby rezygnować z pani premier i z Joachima Brudzińskiego. Tak, pełna zgoda, że jeżeli to są postaci, które są właściwie symbolem tego sukcesu sprzed 3-4 tygodni, także tutaj to jest chyba racjonalna. Pani profesor, to jeszcze poproszę słowo komentarza, jeżeli chodzi o ten sondaż Cebosu, no bo tu wyraźnie już rysuje się, że w parlamencie będzie Zjednoczona Prawica, Koalicja Europejska, czy też Platforma Obywatelska, no i Wiosna. Kukiz 15 poza parlamentem, PSL poza parlamentem, SLD poza parlamentem. Tak, jest to bardzo niekorzystny sondaż dla małych partii politycznych. Ja myślę, że w jakim stopniu one są niedoszacowane, dlatego że trochę zniknęły z przestrzeni publicznej, na przykład PSL, ponieważ występował w Koalicji Europejskiej w wyborach parlamentarnych, ale ja myślę, że wszystkie te partie, a mam na myśli zwłaszcza PSL i być może Kukiz, odbudują swoją siłę polityczną na granicę progu wyborczego. I myślę, że jest to absolutnie możliwe ze względu na ich ogromną presję, którą demonstrują teraz. I jeszcze słowo profesor Henryk Domański. Z powodów, które trudno wytłumaczyć, w badaniach Cebosu PSL był zawsze niedoreprezentowany. Więc ja na miejscu PSL-u bym się tak za bardzo jeszcze nie przejmował. Ruchu Kukiza też. Oni są na pograniczu. No zobaczymy. Bardzo państwu dziękuję. Profesor Ewa Marciniak, profesor Henryk Domański. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 czerwca. Do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Więcej o akcji w nowej gazetce, w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dziś w studio witamy Kasię z Akademia Menopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Halo, a